เรื่องบาปเรื่องกรรมเรื่องนี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านนาบัวตำบลนาขาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับหมู่บ้านนี้ห่างจากตัวจังหวัด10กิโลเมตรเท่านั้นยายปุ่นแกเกิดในหมู่บ้านเนี้ยแกมีลูกหลายคนแต่ว่าต่างคนต่างก็ไปมีครอบครัวกันส่วนลูกชายคนเล็กก็แต่งงานแต่ว่าไม่ไปอยู่กับพ่อตาละเขาเอาเมียมาเลี้ยงแม่ยายปุ่นเป็นคนธรรมะธรรมโมอายุของแกก็58แล้วแต่แกก็ยังแข็งแรงเดินเหินไปไหนมาไหนได้อย่างสบายแกก็รับหน้าที่เอาควายไปเลี้ยงแทนลูกชายลูกสะใภ้เพราะว่าลูกชายลูกสะใภ้เขาไปทำงานรับจ้างมีอยู่คืนวันหนึ่งวันที่เท่าไหร่ก็จำไม่ได้นะแต่ว่าอยู่ประมาณปีพ.ศ.2529ดึกสงัดคืนนั้นยายปุ่นฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งแต่งตัวชุดโบราณเดินเข้ามาในบ้านมายืนเรียกแกจะขอขึ้นบ้านยายยายจ๋าทำอะไรอยู่อ่ะหนูขอขึ้นบ้านยายหน่อยได้ไหมยายยายปุ่นแกก็อนุญาตให้ขึ้นมาได้ไปไหนมาเลยอีหนูขึ้นมาบนบ้านก่อนที่ขอบคุณจ้ะยายไม่เป็นไรหรอกมีธุระอะไรก็ว่าไปคืออย่างนี้จ้ะบ้านหนูอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านของยายเท่าไหร่หรอกคือหนูอยากจะไปเกิดจ้ะยายหนูเป็นผีแต่ว่าเป็นผีที่มีทรัพย์สมบัติแล้วก็ของมีค่าเยอะหนูทนเฝ้าอยู่กับสมบัติเหล่านี้หนูขอยกให้กับยายเพราะว่ายายเป็นคนดีมีศีลธรรมไหนล่ะหนูสมบัติที่หนูว่ายายไม่เห็นหนูมาด้วยเลยยายสมบัติที่หนูว่านั้นอยู่ไม่ไกลจากที่ยายเอาควายไปเลี้ยงเท่าไหร่นักหรอกสมบัติที่หนูว่านี่มันอยู่ในนั้นอ้าวแล้วยายจะลงไปเอาได้ยังไงกันอ่ะยายน้ำที่หนูว่านั้นมันไม่ลึกหรอกมันอยู่ในคลองเล็กๆมีก้อนหินเป็นสัญลักษณ์ถ้าหากว่ายายไปตรงที่ยายไปเมื่อวานเนี้ยยายก็จะเห็นทันทีเลยล่ะอย่าลืมนะยายหนูไปละเดี๋ยวก่อนอีหนูคือยังไม่ได้เล่าเรื่องที่เป็นมาให้ยายฟังเลยคือสมบัติเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ของมีค่ามันถูกขนย้ายมาจากอินเดียขนมาทางเรือพอขึ้นฝั่งพม่าก็บรรทุกด้วยช้างเดินทางจะไปจังหวัดนครพนมแต่ก่อนนี้เป็นเมืองนครทางเมืองนั้นจะสร้างพระธาตุพนมขึ้นแต่ว่าขาดสมบัติที่มีค่าหลายอย่างเช่นทองเป็นหลักเจ้าเมืองก็ป่าประกาศให้ผู้ใจบุญร่วมกันสร้างพระธาตุพนมด้วยกันพวกหนูและคนอื่นๆที่มาด้วยกันต่างก็จะเอาสมบัติไปสร้างพระธาตุพนมก็เดินทางบุกป่าฝ่าดงมาด้วยความยากลำบากพอมาถึงตรงจุดนี้ก็เกิดเป็นโรคท้องร่วงตายกันหมดก่อนจะตายพวกหนูก็ได้ยินข่าวจากเจ้าเมืองอุดมว่าพระธาตุได้สร้างเสร็จแล้วไหนๆพวกหนูก็ไปไม่ถึงก็เลยปรึกษากันฝังสมบัติไว้ตามจุดต่างๆที่ตัวเองล้มตายแล้วก็อธิษฐานไว้ว่าสมบัติเหล่านี้ขออย่าให้ตกไปอยู่กับคนที่ไม่ดีเลยจากนั้นพวกหนูก็เฝ้าสมบัติมาจนถึงทุกวันนี้เรื่องก็มีอยู่แค่นี้แหละยายเออเอาละหนูยายเข้าใจแล้วยายขอให้หนูสบายใจได้เลยจงไปเกิดใหม่เถอะนะยายขอให้หนูไปเกิดในตระกูลรวยๆนะส่วนสมบัติที่หนูว่าน่ะยายจะเก็บรักษาไว้จนกว่ายายจะตายนั่นแหละขอบคุณเจ้ายายที่ให้พรแกหนูหนูไปแล้วนะเพราะหนูมานานแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆจะคอยจากนั้นยายปุ่นก็ตื่นขึ้นออกมานั่งกินหมากอยู่ข้างนอกก็คิดถึงความฝันเมื่อสักครู่นี้มันจะเป็นจริงอย่างที่หลานคนนั้นมาเข้าฝันหรือเปล่าหนอหากเป็นจริงนี่ยายจะทำบุญไปให้ตอนนั้นเสียงไก่ขันเป็นทอดตอนนั้นใกล้สว่างอากาศเย็นหมอกเริ่มโปรยลงมาแล้วยายปุ่นก็เริ่มก็เดินไปหยิบเอาผ้าห่มที่พวกผู้แทนเขาเอามาแจกเดินไปที่เตาไฟจับไม้ขีดมาจุดตะเกียงจะก่อนึ่งข้าวไว้ใส่บาตรพระพอเสร็จธุระก็จะสว่างพอดีหลวงพ่อที่วัดทั้งพระทั้งเนนก็เริ่มออกบิณฑบาตยายปุ่นแกก็ไปใส่บาตรพระตามปกติทุกเช้าแต่เช้านี้ในใจแกให้มีความคิดแต่เรื่องความฝันเมื่อคืนนี้หลังจากนั้นแกก็เตรียมตัวเอาควายไปเลี้ยงตามปกติทุกวันส่วนลูกๆนั้นก็ออกไปทำงานรับจ้างกันหมดยายปุ่นแกก็เอาควายออกไปที่ที่แกไปเมื่อวานนี้พอไปถึงจุดหมายแกเอาเชือกผูกควายไว้ให้เชือกยาวๆจากนั้นก็เดินหาตรงจุดที่แกฝันเมื่อคืนมองหาโขดหินมีน้ำไหลตามที่ฝันแต่ก็ไม่มีวี่แววว่าจะเจอแกหมดกำลังใจที่จะหายกน้ำขึ้นดื่มแล้วก็เอาหมากมากินมานั่งเล่นอยู่ริมคลองเล็กๆสายตาก็มองดูน้ำใสๆที่ไหลผ่านหน้าไปเรื่อย อยู่ๆก็มีฝูงปลาซิวตัวเล็กๆลอยลงมาตามกระแสน้ำแกก็นั่งดูปลาฝูงนั้นอยู่นานพวกมันก็ยังไม่ไปไหนลอยกลับไปกลับมาบังเอิญมีปลาซิวตัวเล็กๆตัวหนึ่งแตกฝูงออกมาจากเพื่อนทวนกระแสน้ำขึ้นมาหาแกสายตาของแกก็จับอยู่ที่ปลาตัวที่แตกฝูงปลาตัวนั้นลอยขึ้นมาไม่ไกลนักแต่แล้วก็ลอยเข้าโขดหินก้อนใหญ่แกมองดูว่ามันจะออกมาจากหินนั้นไหมจ้องมองมันตั้งนานแต่มันก็ไม่ออกมาแกก็เลยตัดสินใจลองเอามีดปลายแหลมที่พกติดตัวประจำแทงลงบนดินข้างๆกับก้อนหินเสียงดังกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กมันเหมือนกับปลายมีดที่แกแทงลงไปนั้นไปโดนสิ่งของคล้ายๆกับเป็นหีบหรือว่าเป็นก้นหม้อแกลองเอามือคุ้ยดินข้างๆก้อนหินนั้นดูโอ้มันเป็นความจริงเหมือนในฝันเลยจากนั้นแกก็เอาดินกลบไว้ที่เดิมแล้วกลับไปบ้านไปหาลูกชายคนโตและญาติของแก 4-5 คนทุกคนต่างก็ไม่อยากเชื่อยายปุ่นเท่าไหร่แต่ก็ไปด้วยกันพอไปถึงตรงที่ยายปุ่นเอาดินกลบไว้ต่างคนต่างก็ช่วยกันคุ้ยดินออกงัดเอาของสิ่งนั้นขึ้นมามันเป็นผอบที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาทุกคนต่างก็ดีใจตกลงเปิดดูตรงนั้นเลยว่าข้างในผอบมันมีอะไรอยู่บ้างพอเปิดออกต่างก็ตะลึงงงงวยข้างในน่ะเหลืองอารามไม่ได้ทองคำแต่เป็นลักษณะพระพุทธรูปขนาดเท่าหัวแม่มือมีอยู่ประมาณ100องค์เห็นจะได้วางเป็นระเบียบสวยต่างคนต่างก็หยิบเอาคนละองค์2องค์จากนั้นก็ปรึกษากันว่าจะเอายังไงยายปุ่นก็บอกเอาอย่างนี้พวกมึงเอากลับไปบ้านก่อนแต่อย่าให้ใครเห็นนะเว้ยเดี๋ยวหายหมดอ้าวแล้วแม่ไม่กลับพร้อมพวกผมเหรอแม่ก็จะกลับเดี๋ยวนี้เหมือนกันแต่แม่มีควายมาด้วยแม่ต้องเอามันกลับไปด้วยขี้เกียจกลับมาเอาลุงกายซึ่งเป็นลูกชายคนโตก็บอกเอาอย่างนี้แม่กลับไปพร้อมกับพวกลุงดีกว่าเดี๋ยวผมเอาควายไปเองยายปุ่นและญาติๆน้องแกก็เลยกลับส่วนลุงกายก็ไล่ควายกลับบ้านตามหลังไปแกไล่ควายไปห่างๆใจของแกคิดแต่จะรวยแกก็เลยหยิบเอาพระที่แกซ่อนไว้สององค์ออกมาดูและพิจารณาดูว่ามันเป็นทองคำเหมือนตอนที่เห็นในพระอบหรือเปล่าตามที่แกสังเกตดูจะมีตัวหนังสือขอมอยู่รอบฐานและใต้ฐานแกดูยังไงมันก็ยังเป็นทองอยู่ดีแกก็เก็บใส่กระเป๋าเสื้อไว้ที่เดิมพอไปถึงบ้านก็เอาควายไปผูกที่คอกพอเสร็จธุระแกก็ตรงมาที่บ้านแม่ทุกคนที่ไปด้วยกันก็รอแกอยู่อ้าวมาแล้วเหรอขึ้นมาบนบ้านว่าพวกเราจะเอายังไงกันญาติคนหนึ่งก็เอ่ยบอกเอาอย่างนี้ดีกว่าแบ่งกันเลยดีนะไหนๆก็ได้มาแล้วแบ่งกันเลยทุกคนเงียบต่างคนต่างก็ใช้หัวคิดว่าจะเอายังไงกันยายปุ่นก็บอกเอาอย่างนี้แม่ได้รับปากกับเจ้าของเขาให้ว่าจะเก็บไว้เป็นสมบัติหมู่บ้านห้ามเอาไปซื้อขายพวกลูกๆเจ้าว่ายังไงลุงกายก็สวนขึ้นเอาอย่างนี้ดีไหมเอาไปไว้กับหลวงพ่อที่วัดดีกว่าถ้าหากเอามาแบ่งกันมันจะเป็นการไม่ดีตกลงคืนนั้นก็เอาไปให้หลวงพ่อที่วัดท่านก็รับปากว่าจะเก็บไว้เป็นอย่างดีคืนนั้นต่างก็แยกย้ายกันกลับบ้านใครบ้านมันแต่ที่แน่ๆทุกคนก็ได้ไปคนละองค์สององค์ติดตัวกลับบ้านกันต่างก็ยิ้มในใจว่าพรุ่งนี้จะต้องเอาเข้าเมืองไปให้ร้านทองเขาดูลุงกายได้มาสององค์พอกลับถึงบ้านก็เก็บไว้อย่างดีโดยไม่ได้บอกเมียว่าเอาพระมาไว้ในบ้านตกดึกคืนนั้นป้าปิ๊กร้องกรีดกรีดเสียงของแกทำให้ลุงกายสะดุ้งแกจับเมียเขย่าอย่างแรงพอป้าปิ๊กตั้งสติได้ก็เล่าเหตุการณ์ในฝันพ่อแม่ฝันไม่ดีเลยแม่ฝันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งแต่งตัวชุดโบราณเดินเข้ามาในบ้านเราบอกให้แม่เอาสมบัติที่พ่อเอามาเนี่ยไปคืนหลวงพ่อถ้าไม่เอาไปคืนอีก2วันจะยกพวกมาฆ่าให้ตายแม่ก็บอกเขาว่าพ่อไม่ได้เอามาแต่เขาไม่เชื่อผู้หญิงคนนั้นก็แปลงร่างตัวเขาสูงมากมือเขายื่นจะมาบีบคอแม่ก็เลยร้องพ่อนี่เอาเขามาหรือเปล่าพ่อไม่ได้เอาอะไรมานอนเถอะคิดมากไปได้คืนนั้นลุงกายนอนไม่หลับได้แต่คิดว่าเมียฝันจริงหรือเปล่าเสียงไก่ขันคงราวๆ5:00ใกล้สว่างแล้วลุงกายก็ลุกจากที่นอนเดินออกมานั่งอัดบุหรี่อยู่ตรงแคร่หน้าบ้านคนเดียวคิดว่าจะเอายังไงดีก็คิดไม่ตกจนสว่างเมียของแกก็ตื่นขึ้นมานึ่งข้าวส่วนลูกๆ ก็เตรียมไปโรงเรียนพอย่างเข้าคืนที่2เวลาเดิมป้าปิ๊กก็ฝันลักษณะเดิมร้องเสียงดังลุงกายกว่าจะปลุกเมียให้รู้สึกตัวได้ก็เล่นแล้วกินเวลานานไปเหมือนกันแกก็เลยตัดสินใจบอกเมียทันทีนี่แม่พ่อจะบอกให้พ่อเอาพระเข้ามา2องค์ พรุ่งนี้พ่อจะเอาไปคืนหลวงพ่อคืนนั้นทุกอย่างปกติเหมือนเดิมพอสว่างลุงกายก็เดินไปหยิบพระทั้งสององค์ที่แกเก็บเอาไว้ออกมารีบเอาไปให้หลวงพ่อที่วัดเอาไปไหนล่ะโยมมาวัดแต่เช้าเลยคืออย่างนี้ครับหลวงพ่อผมเอาพระมาคืนเจ้าของเขาบอกให้เอามาไว้กับหลวงพ่อดีแล้วโยมรู้จักเชื่อฟังเขาถ้าไม่เอามาคืนเดี๋ยวโยมจะมีอันเป็นไปนะเอาแล้วทำไมหลวงพ่อรู้ล่ะครับรู้สิหลวงพ่อฝันเมื่อคืนแล้วก็รู้ด้วยว่าใครเอาไปกี่องค์ส่วนที่เหลือกับโยมปุ่นนั้นน่ะเจ้าของเขาให้แกเก็บไว้บูชาส่วนพวกโยมน่ะไม่มีบุญวาสนาเนี่ยเขาก็เลยไม่ให้เอาแล้วคนอื่นๆล่ะหลวงพ่อโอ้ยพวกเขาเอามาคืนกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะพระที่ว่าเนี่ยใครอยากจะดูก็เชิญเลยครับอยู่ที่บ้านยายปุ่นก็มีและที่วัดบ้านนาบัวนั่นเองครับที่จังหวัดราชบุรีครับมีหลายเรื่องที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านที่ว่าเนี่ยพ่อของคุณอรุณพายเรือออกไปจากบ้านช่วงนั้นน้ำท่วมน้ำเมื่อก่อนนี้มันท่วมทุกปีถ้าน้ำไม่ท่วมก็ทำให้ข้าวในนาค้างแห้งต้นข้าวค้างแห้งก็ไม่ได้ข้าวเข้ายุ้งฉางชาวนาก็หน้าแห้งไม่มีเงินทองในกระเป๋าข้าวที่จะเอาไปใส่ครกตำหุงกินก็ไม่มีก็อดอยากกันไปเท่านั้นเองพ่อของคุณอรุณก็พายเรือออกไปจากบ้านแกไปเจอตุ๊กตากุมารทองตัวหนึ่งแกบอกว่ามันเป็นทองคำหนักอึ้งเลยวางอยู่ที่โคนต้นไทรหลังหมู่บ้านที่หลังหมู่บ้านมีต้นไทรใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขากว้างแล้วก็น้ำท่วมเหลือช่วงโคนต้นไทรใหญ่อยู่บนโคกดินน้ำเกือบจะท่วมถึงอยู่รอมร่อตุ๊กตาทองตัวนั้นพ่อเล่าว่าเป็นตุ๊กตารูปเด็กผมจุกพ่อได้หยิบมาแล้วก็เอาไปไว้ที่ศาลเจ้าพ่อเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันช่วงนั้นเย็นแล้วพ่อกลับมาบ้านมาเล่าให้แม่ฟังแม่ก็ตื่นเต้นมากถามพ่อว่าทำไมแม่เอามาน่าจะเอามาให้ดูสักหน่อยพ่อก็พูดบอกว่าเอามาไม่ได้มันไม่ใช่ของเราแม่ก็บอกว่าอยากเห็นไม่ได้เอามาเป็นของเราเพราะมันไม่ใช่ของเราอยู่แล้วแม่อยากจะเห็นจนบอกพ่อให้พาไปดูพ่อก็พาแม่ไปปรากฏว่าที่ศาลเจ้าว่างเปล่าไม่มีตุ๊กตาที่พ่อเอาไปวางไว้มันหายไปแล้วพ่อว่าคงจะมีคนมาเจอแล้วก็หยิบเอาไปคอยดูเถอะว่าคนคนนั้นจะเป็นยังไงแต่ปรากฏว่าเงียบไม่มีใครพูดถึงเรื่องตุ๊กตาเด็กผมจุกเลยพ่อพยายามสืบหาก็ไม่มีใครรู้ใครเห็นแม่ก็เลยนึกได้ว่าบางทีผีสางเทวดาคงจะลองใจพ่อว่าจะเป็นคนอยากได้ของคนอื่นหรือเปล่าก็เลยเอามาให้เห็นปรากฏว่าพ่อไม่เอามาเป็นของตนก็เลยไม่เป็นอะไรแม่ขนลุกก็บอกว่าดีแล้วที่ไม่เอาเข้าบ้านพ่อยังเจอเรื่องประหลาดอีกเรื่องนึงวันนั้นพ่อพายเรือไปขอยาถ่ายมาให้แม่จากบ้านคนที่พ่อรู้จักขากลับเนี่ยมันใกล้จะมืดค่ำแล้วผ่านมาทางหน้าวัดที่หน้าวัดมีต้นก้ามปูใหญ่มีอยู่หลายต้นหมู่ไม้ใกล้ๆชายคลองมันร่มครึ้มน่ากลัวมากยิ่งตอนเย็นก็ยิ่งน่าขนลุกขนพองพ่อพายเรือผ่านหน้าวัดเสร็จแล้วทันใดนั้นก็มีปลาช่อนตัวเบ้อเร่อเลยกระโดดผลุงขึ้นมาตกอักลงบนหน้าตักของพ่อพ่อตกใจสะดุ้งเฮือกแต่ว่าพ่อไม่ได้ร้องพ่อยังไม่ทันจะทำอะไรปลาตัวนั้นก็กระโดดกลับลงน้ำไปพ่อใจหายใจคว่ำกลับมาถึงบ้านก็เล่าเรื่องนี้แม่ตื่นเต้นอีกแล้วได้พูดกับพ่อว่าปลาจริงหรือปลาอะไรกันแน่พ่อก็ไม่แน่ใจตอบไม่ได้แม่ก็บอกว่านั่นเขาจะลองใจอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้พ่อก็บอกไม่รู้แต่เสียวสันหลังวาบวาบเลยในช่วงนั้นอยู่ต่อมาอีก2 3วันก็มีป้าคนหนึ่งพายเรือไปหน้าวัด5โมงเย็นแล้ว5โมงเย็นเห็นจะได้ก็เจออย่างเดียวกันกับที่พ่อเจอปลาช่อนยักษ์มันกระโดดลงเรือแกกรีดร้องสุดเสียงแต่พอแกเห็นว่ามันเป็นปลาช่อนตัวเบ้อเร่อก็คว้าจับเอาไว้มันดิ้นผงผางจนเรือเกือบล่มแกก็กดเอาไว้แล้วก็คว้ากะลาที่เอาไว้วิทน้ำเอาก้นกะลาทุบโป๊กโป๊กเข้าที่หัวไอ้ช่อนไอ้ช่อนนั้นมันไม่สิ้นฤทธิ์ง่ายๆแกปล้ำจัดการมันจนหอบถึงได้เอามันอยู่ก็เอาปลากลับบ้านลือกันแซดแล้วว่าป้าเนียนได้ปลาช่อนตัวใหญ่เล่ากันไปก็รู้กันทั่วป้าเนียนทำห่อหมกปลาช่อนใส่ใบยอเลยทีเดียว ความที่ตัวมันใหญ่ก็เลยต้องหั่นแบ่งแจกจ่ายให้เพื่อนบ้านไปสองบ้านด้วยกันเอาไปแบ่งกันแกงพ่อได้ยินเรื่องนี้ก็บอกแม่ว่ามันอาจจะเป็นปลาช่อนตัวเดียวกันที่กระโดดใส่หน้าตักพ่อเมื่อวันก่อนคืนนั้นที่บ้านปันเนียนท้องเสียกันทั้งบ้านเลยรวมไปถึงบ้านของเพื่อนบ้านที่เอาปลาไปแกงกินกันด้วยท้องร่วงกันเป็นแถวอย่างหนักด้วยทำเอาปางตายพอหลังจากนั้นต่อมาคนที่กินปลาช่อนนั้นไปก็ตัวเหลืองๆเหมือนจะคนเป็นโรคอะไรสักอย่างแล้วก็ไม่แข็งแรงกันเลยเจ็บป่วยกันบ่อยทั้งสามครอบครัวเป็นเรื่องที่น่าแปลกดีแล้วที่พ่อไม่ได้มันมาไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นครอบครัวตัวเหลืองกันหมดน้ำยังไม่ทันจะเหือดแห้งหายไปก็มีข่าวว่าลุงคนหนึ่งเป็นบ้าคลั่งทั้งวันลูกเมียต้องจับล่ามโซ่เอาไว้กับเสาเรือนไม่ให้อารวาสได้เมียของแกได้เปิดเผยว่าผัวไปได้ตุ๊กตาสีทองเด็กผมจุกมาจากไหนไม่รู้สอบถามแล้วไม่รู้เรื่องกันเพราะจำไม่ได้ตุ๊กตาตัวนั้นก็ไม่อยู่แล้วด้วยเพราะว่าผัวคลั่งเอาโยนลงน้ำไปแล้วไปงมหายังไงก็ไม่เจอก็คงจะต้องรอจนน้ำแห้งพอน้ำเหือดแห้งแล้วก็ไม่มีใครเจอตุ๊กตาทองตัวนั้นมันเป็นเรื่องน่าแปลกประหลาดมากที่สุดคนที่บ้าคลั่งนั้นรักษากันยังไงก็ไม่หายยังบ้าคลั่งอยู่ไม่ว่าจะหยิบอะไรได้ก็จะเอาโยนทิ้งหมดลูกเมียเอาข้าวให้กินก็โยนจานข้าวทิ้งข้าวสุกกระจายเต็มพื้นเลยก็มีการพาแกไปรักษากับหมอพระที่เก่งมากแต่ก็เหมือนเดิมคุณอรุณก็ดีใจที่พ่อไม่เอาตุ๊กตานั้นมาบ้านถ้าพ่อเอามาพ่อก็อาจจะเป็นบ้าไปแล้วแกเชื่อว่าเป็นการลองใจของผีสางเทวดาจะดูว่าคนคนนี้เป็นคนแบบไหนคนโลภก็จะโดนลงโทษคนไม่โลภก็จะต้องไม่เป็นอะไรของที่เขาส่งมาลองใจจะไม่มีใครได้ครอบครองเป็นเจ้าของของนั้นจะต้องมีอันหายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยความอยากได้ของที่มันไม่ใช่ของเรามันมีอันตรายแฝงอยู่ไม่ใช่น้อยโดยเฉพาะของที่ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุว่าไปยังไงมายังไงของที่พบกลางทุ่งกลางทางสมัยก่อนคนมักจะไม่เก็บเพราะว่าบางทีไปเจอของที่เขาฝังรูปฝังรอยเอาไว้หรือว่าเป็นของที่เสกเป่ามนต์ดำกำกับเอาไว้มันน่ากลัวมากมันหมายถึงความตายหรือว่าหายนะนั่นเลยทีเดียวล่ะครับมาถึงเรื่องของผีสังสางกันอีกเรื่องนึงครับคุณน้อยเนี่ยมักจะนึกถึงแต่เรื่องเก่าๆอยู่เสมอเพราะว่าแก่แล้วเป็นป้าน้อยแล้วคนแก่จะนึกถึงความหลังเพราะไม่มีข้างหน้าจะให้นึกมองไปก็จะเห็นแต่วันตายรออยู่เท่านั้นแหละข้างหน้านะนะทีนี้เหตุการณ์ที่ว่านั้นก็คือเสียงหอนหวยหวนอันน่ากลัวเหลือเกินที่ทำให้ชาวบ้านขนลุกขนพองสยองกล้าวไปตามๆกันเอ๊ะมันดังมาจากไหนอะนะแล้วมันเป็นเสียงหมาหรือว่าเสียงผีกันแน่ฟังดูแล้วมันก้ำกึ่งกันระหว่างคนกับสัตว์ตอนนั้นลมหนาวพัดเย็นเยือกตลอดคืนกลิ่นแปลกๆโชยมากับสายลมเย็นมันเหมือนกลิ่นเน่าๆของเนื้อสัตว์ก็ยังไม่รู้ว่าต้นตอของกลิ่นมันมาจากไหนแล้วพอฟ้าสางเสียงหอนนั่นก็เงียบหายไปนี่คุณน้อยกำลังนึกถึงสมัยที่แกเป็นสาววันหนึ่งที่หมู่บ้านมันเกิดเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องประหลาดมากช่วงนั้นหมู่บ้านอยู่กันสักร้อยหลังคาเรือนเห็นจะได้เนื้อที่ไม่ต้องพูดถึงมันกว้างใหญ่ทั้งหมู่บ้านเลยกลางคืนมันมีหมาตัวหนึ่งที่ชอบส่งเสียงเห่าหอนน่ากลัวจนชาวบ้านพูดกันว่ามันเป็นหมาผียังไม่มีใครเห็นตัวเจ้าหมาผีนั่นกันเลยด้วยความอยากรู้ก็มีคนคอยดักดูมันจนได้รู้ว่ามันเป็นหมาตัวสีดำๆตัวใหญ่แต่ค่อนข้างผอมมันเห่าหอนเสียงโหยหวนจนแม้แต่หมาในหมู่บ้านยังพากันหวาดผวาพอเจ้าหมาดำตัวนี้หอนขึ้นมาพวกหมาอื่นน่ะหลบกันหมดไม่มีตัวไหนกล้าออกมาให้เห็นหมาที่บ้านป้าน้อยนั่นก็เหมือนกันพอมันได้ยินเสียงหอนนั่นเข้าก็หางจุกก้นเลยหลบไปเงียบกริบแล้วไม่ให้เห็นตัวชาวบ้านก็ถามกันใหญ่ว่ามันเป็นหมาบ้านใครปรากฏไม่มีใครเป็นเจ้าของกลางวันมันอยู่บ้านใครก็ต้องเป็นหมาของคนนั้นแหละดูกันแล้วว่าไม่มีไม่เห็นว่ามันไปอยู่บ้านหลังไหนคงจะหลบเข้าไปนอนในป่าก็มีคนตามไปสอดแนมดูแต่ก็ไม่เห็นมันพอมันหอนขึ้นมาเด็กๆบางคนกลัวจนจับไข้เลยมันหอนจนเด็กป่วยและยิ่งป่วยกันมากขึ้นจับไข้ตัวร้อนจี๋เลยหมอยาโบราณคนหนึ่งบอกว่าที่เด็กป่วยเพราะขวัญหนีดีฟอเมื่อเสียขวัญก็ทำให้เจ็บไข้ ดูอย่างคนที่โดนผีหลอกแล้วล้มป่วยเนี่ยหัวจะโกรนผมร่วงหมดหัวเลยนั่นก็เหมือนกับทำนองเดียวกันนั่นแหละคือเสียขวัญขวัญหนีหายไปมีลูกชายคนเดียวของครอบครัวหนึ่งล้มเจ็บลงด้วยว่าเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนอีกทั้งพ่อแม่ก็พอจะมีฐานะสองผัวเมียโกรธมากเลยที่หมาตัวนั้นมันหอนแล้วทำให้ลูกตื่นกลัวจนเจ็บป่วยจับไข้ตัวร้อนเป็นไฟแกก็จ้างชาวบ้านเป็นพวกผู้ชายถ้าใครจัดการตัดหัวไอ้หมาดำนั่นมาให้ดูได้ก็เอาเงินไปเงินที่ให้นั้นมากน้อยแค่ไหนก็ไม่มีใครรู้แต่ลือกันว่ามากพอดูสมัยก่อนเงินหายากมากก็มีคนอาสากันใหญ่เลยออกตามล่าหาตัวมันได้หรือเปล่าเนี่ยหาให้ตายก็ไม่เจอท่านอาจารย์ท่านหนึ่งเป็นหมอผีด้วยเป็นหมอทางไสยศาสตร์ได้บอกว่าอย่าไปหามันเลยมันเป็นเพียงวิญญาณไปจับต้องมันไม่ได้หรอกถ้าอยากจะได้ตัวมันจริงๆก็ต้องใช้วิชาคาถาอาคมตัวแกเองมีวิชาอาคมก็ยังไม่อยากจะไปยุ่งกับมันเพราะว่ามันเป็นหมาที่น่ากลัวแล้วก็เตือนชาวบ้านที่อยากจะได้ค่าหัวไอ้หมาดำให้คิดหน้าคิดหลังอยู่กับลูกเมียไปเรื่อยๆจะดีกว่ามีกินบ้างอิ่มบ้างอดบ้างก็ยังจะมีความสุขกว่าไปล่าไอ้หมาดำเพราะถ้ามันทำเข้าบ้างนี่จะต้องเสียใจกันไปทั้งครอบครัวเดี๋ยวเมียจะเป็นไม้ลูกหญิงลูกชายจะกำพร้าพ่อพอได้ยินคำเตือนอย่างนั้นก็เลยทำให้ผู้ชายพวกนั้นน่ะหยุดแต่ว่าหยุดไม่หมดมีสองคนเป็นเพื่อนกันอยากจะได้เงินมาซื้อเหล้าเถื่อนกินในสมัยนั้นมีคนต้มเหล้าเถื่อนขายพวกผู้ชายกินกันก็มีขี้เมาประจำหมู่บ้านก็สองคนนี่แหละถ้าไม่มีเงินซื้อเหล้ากินก็ทำน้ำตาลเมากินกันสองคนเนี่ยออกตามหาหมาผีก็จะไปหาเจอได้ไงมันมีแต่วิญญาณก็ไม่เจอมันแต่ว่ากลางคืนคืนหนึ่งมันมาหาสองคนเนี่ยคนแรกโดนมันกัดเข้าที่หน้าแผลเวอะหวะเลยเลือดไหลร้องลั่นบ้านที่เป็นกระท่อมปลูกเตี้ยๆพอลูกเมียตกใจตื่นมันก็เพ่นหนีไปแล้วคนที่สองก็โดนด้วยมันเข้าไปกัดถึงในบ้านกัดที่หน้าอีกเหมือนกันเลือดโชกไม่แตกต่างจากคนแรกตกใจตื่นกันหมดทั้งหมู่บ้านเพราะว่าเสียงร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดของสองขี้เมาคู่นี้และชาวบ้านก็แตกตื่นกันพากันไปดูที่บ้านทั้งสองว่าโดนอะไรเข้ามีคนเห็นแล้วถึงกับพังอะด้วยความหวาดเสียวบางคนไม่กล้าดูเพราะมันกัดซะหน้าตาเวอะหวะดูไม่ได้เลยตั้งแต่นั้นก็หวาดกลัวกันอย่างชนิดไม่มีใครกล้าเอ่ยถึงหมาผีอีกเวลาจะพูดถึงมันก็ต้องพูดอ้อมๆกันเอาละเว้นไว้ในฐานะที่เข้าใจคนที่ตั้งค่าหัวมันก็ต้องยอมเงียบกริบช่วงนั้นมืดค่ำปิดบ้านกันหมดไม่มีใครเพ่นพ่านไปไหนแม้แต่หัวขโมยยังต้องหยุดทำงานหมู่บ้านก็ดูสงบมากๆเลยทีเดียววัวควายไม่หายข้าวของไม่หายพวกโจรไม่ปล้นเพราะทุกคนกลัวตายมันเงียบเสียงเห่าหอนไปในคืนหนึ่งเมื่อมีตาแก่ที่นุ่งขาวห่มขาวเข้ามาในหมู่บ้านคนเข้าไปกราบไหว้ขอให้แกช่วยปราบมันตาคนนี้เขาเรียกแกว่าตาชีปะขาวตาชีปะขาวได้ช่วยให้หมู่บ้านปราศจากหมาผีแกทำพิธีบางอย่างยามดึกสงัดคืนนั้นพอรุ่งอีกวันหมาผีก็เงียบหายไปตัวตาคนนุ่งขาวห่มขาวก็หายไปด้วยหน้าแปลกมากขอกล่าวถึงขี้เมาหน้าตาเบอะหวะสองคนในใบหน้าทั้งคู่นี่เสียโฉมจนกระทั่งวันตายเด็กๆ เห็นตาสองคนนี้จะวิ่งหนีกันจั่นเลยนี่ก็นับเป็นเรื่องแปลกประหลาดอีกเรื่องนึงที่ป้าน้อยบอกว่าแกก็ยังไม่รู้เลยว่าไอ้หมาผีน่ะมันมาจากไหนกันแน ่มีเรื่องน่ากลัวเกิดขึ้นที่อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดครับหลายปีมาแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อนายชมนายชมนี่แกชอบเลี้ยงนกเลี้ยงมันทุกชนิดสะสมนกแปลกๆเสร็จแล้วอยู่มาวันหนึ่งเขาปล่อยนกที่เลี้ยงไว้มากมายจนหมดนกที่เขาเลี้ยงมาหลายปีมันมีบางอย่างที่ทำให้เขาต้องตัดสินใจทำอย่างนั้นแม้ว่าเสียดายแต่ก็จำใจต้องทำเพื่อนบางคนเนี่ยแปลกใจบางคนก็บอกว่าเขาบ้าเพราะไม่เพียงแต่ปล่อยนกหมดเลยแต่เขายังลาออกจากงานด้วยงานที่อู่ซ่อมรถเขาบอกว่าเขาฝันร้ายฝันว่านกเหล่านั้นมันรุมจิกตีเขาซะจนเขาตายนอนตายอยู่ข้างกรงพวกมันนั่นแหละเนื้อตัวเต็มไปด้วยบาดแผลเลือดไหลออกมาตามแผลต่างๆนั้นมันทำให้เขากลัวมากแล้วเขาคิดว่าเขาจะต้องหนี เพื่อนๆคนหนึ่งก็หัวเราะแล้วก็บอกว่ามันก็แค่ความฝันเท่านั้นกลัวอะไรไว้ชมแกไม่เจอเองก็พูดได้สิอ้าวเจอแล้วเป็นยังไงความฝันจะมาทำอะไรคนได้วะมันทำอะไรไม่ได้หรอกแต่มันเป็นลางบอกเหตุล่วงหน้าว่าฉันจะต้องตายเพราะนกพวกนั้นโอ้ยเหลวไหลโอ้แกนี่วะไม่อะแกไม่เข้าใจคือเข้าใจไม่เข้าใจเลยฉันเสียดายนกอะแกจะปล่อยก็น่าจะโทรบอกฉันสักคำก็ไม่มีแกก็รู้ว่าฉันอยากได้ฉันชอบนกจะยกเว้นไอ้พญาหัวแดงนั่นตัวเดียวนายชมไม่พูดอะไรเอาแต่นั่งหน้าเครียดเพื่อนก็ถามอ้าวแล้วนี่แกจะย้ายไปอยู่ที่ไหนอ่ะก็ยังไม่รู้เหมือนกันกูแกจะย้ายทำไมอ่ะกลัวเอ้ยบ้าแล้วนกมันเปิดก้นไปกันหมดแล้วมันไม่กลับมาทำอะไรกันหรอกเอ้แกนี่ถ้าจะบ้าจริงๆอ่ะนะฮะเพื่อนเขานะมันไม่รู้อะไรเหมือนอย่างที่เขารู้จริงอยู่นกตัวอื่นไม่ได้น่ากลัวอย่างนั้นแต่มันมีอยู่ตัวหนึ่งที่เขารู้สึกว่ามันจะเป็นนกประหลาดไม่เคยเจอนกตัวไหนเหมือนตัวนี้มันจ้องตาแข็งทื่อใช่ยิ่งกลางคืนยิ่งน่ากลัวแค่เห็นตามันก็ทำให้ขนลุกเกรียวไปหมดเสร็จแล้วก่อนที่จะกลับเพื่อนก็บอกว่ามีอะไรให้ช่วยก็บอกนะเขาก็มองดูกรงว่างเปล่ากรงนกเหล่านี้ก็น่าจะให้เพื่อนไปเพราะว่าเขาไม่คิดจะกลับมาเลี้ยงนกอีกแล้วนายชมกลับมาอยู่บ้านเกิดที่โป่งน้ำร้อนพ่อแม่ไม่มีละเหลือพี่สาวที่ไม่ได้แต่งงานอยู่คนเดียวบ้านทรงไทยเย็นสบายลมพัดโกรกไม่ต้องเปิดพัดลมก็ไม่ร้อนนอนได้ไม่มีปัญหาแต่ฝันร้ายสิมันตามมาราวีถึงที่นี่ไอ้นกตัวร้ายเนี่ยมันเป็นหัวหน้าฝูงนำนกจำนวนมหาศาลที่โกรธแค้นบินกันมาอย่างมืดฟ้ามัวดินแล้วตรงเข้ามาในบ้านโจมตีเขาโดยไม่ยอมให้ตั้งตัวเขาก็ล้มกลิ้งพวกมันก็รุมจิกตีใช้กรงเล็บข่วนตะกุยกันไม่ยั้งทีเดียวเขาตกใจตื่นเจ็บเนื้อเจ็บตัวไปหมดเหมือนกับพวกมันมาเล่นงานเขาจริงๆนอนลืมตาโพลงอยู่เกือบสว่างถึงได้ม้อยหลับพอตื่นขึ้นมาก็พบว่าแขนขาเต็มไปด้วยริ้วรอยขีดข่วนเขาก็ร้องเสียงหลงเชียวพี่สาวได้ยินเสียงก็ปราดเข้ามาดูสีหน้าตื่นเต้นเป็นห่วงอะไรของแกน่ะฮะโอ้พี่ดูแขนขาผมดิทำไมเป็นรอยขีดข่วนเต็มไปหมดนี่แกไปทำอะไรมาเนี่ยเปล่าผมไม่ได้ทำอะไรเนี่ยเหมือนโดนหนามมันทิ่มมันตามมันขีดข่วนเอานะผมยังไม่ได้เข้าป่าเลยเมื่อวานมาถึงก็เย็นค่ำแล้วอะสงสัยจะเป็นไอ้นกพวกนั้นน่ะนกที่ไหนนกคือมันร้ายมากเลยพี่นกอะไรอ่ะนกที่ผมเลี้ยงไว้อ่ะแต่ว่าตอนนี้ผมปล่อยมันไปหมดแล้วพี่สาวก็นั่งลงนั่งนิ่งมองออกไปข้างนอกแกจำได้หรือเปล่าเมื่อตอนที่แกเด็กๆเนี่ยหมอดูทักแกว่ายังไงทักอะไรพี่ก็ที่แม่พาเราไปไหว้พระกันแล้วก็ไปเจอหมอดูแก่ๆที่แกนั่งอยู่ศาลาท่าน้ำหน้าวัดน่ะแม่ให้แกดูดวงชะตาพวกเราผมจำไม่ได้แล้วหมอดูแล้วก็บอกว่าแกเนี่ยจะถึงคาดเพราะนกแม่น่ะห่วงแกมากไม่ให้แกยุ่งเกี่ยวกับนกเลยนกพิราบนกกระจอกที่มันอยู่ตามชายคาบ้านน่ะแม่กับพ่อก็ช่วยกันไล่ตะเพิดไปหมดแกน่าจะจำได้นะก็จำได้แต่ที่แม่ไล่นกอ่ะตอนนั้นนะแกยังเด็กมาก 3-4 ขวบได้มั้งแล้วไอ้นกที่แกว่ามันร้ายมากน่ะมันนกอะไรอ่ะเขาไม่พูดไม่ตอบแกไม่น่าจะไปเลี้ยงมันเข้านี่นะน่าจะเล่าให้ฟังบ้างว่าทำอะไรเขาไม่ได้บอกพี่สาวว่าเจ้านกตัวต้นเหตุนี่ก็เป็นนกที่คนสมัยก่อนเนี่ยเคยเห็นกันอยู่แต่สมัยนี้เขาไม่เคยเห็นมันบินอยู่เลยมันคือนกแร้งหรือว่าอีแร้งเขาได้ตัวมันมาจากป่าพวกหาของป่าจับมันมามันเป็นลูกนกเสร็จแล้วก็เลี้ยงดูมันอย่างดีแต่พอเพื่อนบางคนมาเห็นก็ผวาตกใจจ้องมองแล้วก็ถอยกรูดออกมาเฮ้ยนี่มันอีแร้งนี่แกเอามาเลี้ยงทำไมอ่ะทำไมอ่ะแกไม่รู้เหรอมันเป็นนกกินซากศพอ่ะฉันว่าแกเอาไปปล่อยดีกว่ามันจะทำให้แกเดือดร้อนนะไม่มั้งโอ้โหแค่พอเห็นก็ทำให้ฉันนึกถึงความตายแล้วแกเอามันมาเลี้ยงได้ไงให้มันมารอกินซากศพแกหรือไงไม่เอาแล้วฉันกลับดีกว่าตั้งแต่วันนั้นเพื่อนๆหลายคนก็หายหน้าไป แล้วมีคนหนึ่งถึงกับกระซิบบอกเขาว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อีแรงธรรมดาในชม ไม่ธรรมดายังไงอ่ะ มันเหมือนกับนกผีมันมีอะไรอยู่ในตัวมันด้วย ไม่หรอก แต่ฉันรู้สึกว่าเพื่อนคนนี้ในที่ทำงานเชื่อกันว่าเขามีสัมผัสพิเศษก่อนเกิดเหตุร้ายเขารู้ล่วงหน้าคนไหนคิดปล้นธนาคารเนี่ยเขาเห็นแว็บสะกิดตำรวจจับตาดูพฤติกรรมทันทีแล้วก็ไม่เคยพลาดคืนต่อมามันก็คุกคามเขาอีกเขาคิดว่ามันอยู่ในความฝันแต่มันมาจริงๆพอกลิ่นเหม็นสาบโชยมามันก็ปรากฏตัวจิกตีเขาไม่เลือกที่อย่างเอาเป็นเอาตายเขาก็ร้องลั่นต่อสู้มันเป็นพลวันเขาสู้มันไม่ได้เพราะมันไม่ได้มาตัวเดียวยังมีนกอื่นๆฝูงใหญ่ดำมืดเชียรุมเล่นงานเขาอย่างไม่ยั้งพี่สาวเขาร้องเรียกปลุกในตอนเช้าแต่เขาไม่ตื่นก็เลยเข้าไปดูพอเห็นก็ร้องไห้โฮโฮปรากฏว่านายชมตายแล้วนอนเนื้อตัวเต็มมาด้วยรอยแผลจิกควนเพื่อนบ้านเห็นศพแล้วถามเป็นเสียงเดียวอะโดนอะไรเนี่ยรอยจิกตีนั้นทำให้พี่สาวย้อนคิดถึงคำทำนายหมอดูเท่าผมงอกขาวแล้วก็เกิดขนลุกเกรียวขึ้นมาทันทีไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้เรื่องนกแร้งร้ายกาจตัวนั้นไม่มีใครรู้จักมันดีเท่ากับคนที่จับมันมาขายทีแรกเขาเป็นพรานป่าแต่นายพรานป่าคนนี้ไม่ยอมบอกว่าจับมันมาจากไหนเขาไม่อยากบอกเพราะถ้าพูดออกไปคนที่ได้ยินก็จะไม่มีใครกล้าซื้อนกตัวนี้ว่าตอนที่เขาพบมันมันกำลังจิกถึงกินซากสัตว์อยู่เขาก็นึกแปลกใจอยู่เหมือนกันที่เห็นมันอยู่ตามลำพังตัวเดียวพวกพ้องมันไปไหนกันหมดเขาเอาตัวมันได้มาแล้วทีแรกเขาก็แทบไม่ได้มองซากสัตว์ตัวนั้นแต่เมื่อเหลือบไปก็เห็นว่ามันไม่ใช่ซากสัตว์แต่เป็นซากศพมนุษย์นอนเหยียดยาวเน่าอืดส่งกลิ่นเหม็นแมลงวันตอมกันหึ่งเป็นศพในป่าลึกที่มีญาติหรือเปล่าก็ไม่มีใครรู้ครับนั่นก็คือที่มาที่ไปของเจ้าแร้งผีสิงเรื่องที่ชาวบ่อไร่บางส่วนที่ยังจำเรื่องนี้ได้ยังคงเล่าลือกันอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้ครับ